Riona, Surabaya, Surabaya, make you see and you hear more so blind. Surabaya, Surabaya, my gedachten zijn altijd bij jou. Ik zal jou nooit meer vergeten. Ik droom van jou.